nonsense. I ran a bath and I noticed a letter that sat on your lips. It said, "Hello, love. I love you so, oh, love. Meet me in me." I better go soon. It wasn't my writing. So forgive me, love, if I cry in your shower. So forgive me, love, for the salt in your bed. So forgive me, love, if I cry. Alanis Morissette hoorde je met Your House en daarvoor Breathe en Hands to Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. Wil je Vlaardingen en de geschiedenis van de stad op een andere manier beleven? Boek dan de nieuwe outdoor escape game De Bende Zwartpoot en los het mysterie van de gestolen katterbeker op. Herman de Bruin hoort meer van Leanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen. Leanne, welkom. Hallo, goeiedag. Wat gaan jullie nou doen? Een prestigieus museum, iets heel moderns doen? Ja, nou ja, ja, ja. Het is eigenlijk een afleider van de escape room, hè, wat eigenlijk al een tijdje een bekende spelvorm is. Mm-hmm. Nee, het is eigenlijk ontstaan uit een project dat geïnitieerd is door de gemeente Vlaardingen en Vlaardingen Partners. Een subsidie die is ingediend bij de provincie Zuid-Holland. En die subsidie die kregen we voor het project Expeditie Vlaardingen. Ja. En het doel van die subsidie was eigenlijk om je erfgoed van je stad op een aantrekkelijke manier toeristisch voor het voetlicht te brengen. En dat hebben jullie in een escape game gevat? Nou ja, wij dachten dat het wel eens leuk was om dat niet in een traditionele tentoonstelling te doen, maar in een escape game, een escape route in en buiten het museum inderdaad. Oh, in en buiten het museum zelfs? Ja, je gaat ook naar buiten. Nee, want je gaat echt... dat is natuurlijk het leuke van een het is een outdoor escape game. Dus je begint in het museum, je moet een aantal, je krijgt een opdracht. En de mysterie, de kattenbeker is gestolen en je gaat op zoek naar allerlei clues en aanwijzingen in het museum en buiten het museum. En uiteindelijk los je dan het raadsel op, het mysterie op. En dan weet je wie de kattenbeker heeft gestolen en waar die zich bevindt. Yeah. Het is een Vlaardingse legende, geschreven door Pieter Karel Drossaat in de 19e eeuw. En even in het kort is die legende als volgt, dat er een schip de haven van Vlaardingen binnenvaarde. Het schip veranderde in een walnoot en de vrouw of de scheepslieden aan boord die veranderden in katten. Mm-hmm. En deze katten gingen dansen op de kade, maakten een groot feest, maakten iedereen lastig. En op een gegeven moment kwamen er een aantal brave boeren langs, die wilden naar de markt in Delft. En die mochten er niet door. En die werden dus eigenlijk gedwongen door de katten om te drinken uit deze beker. En dat weigerden ze in eerste instantie. Maar de katten die drongen aan en toen zei een van de boeren, in godsnaam dan maar, in godsnaam dan maar. En nou, dat was het toverwoord, want toen werd het woord van God genoemd. En toen verdwenen de katten en zij veranderden weer in zeemannen. En het schip is vertrokken en nooit meer teruggevonden. Ja. Maar de beker bleef op de kade achter. En ja, dat is dus uiteindelijk is het de beker. Die was in bezit van Pieter Karel Drossaat. En die heeft zijn deze legende hierop gebaseerd. En zo gaan we ook de stad in. Want eigenlijk is het de escape game ook eigenlijk bedoeld om je Vlaardingen op een andere manier te laten beleven en ook wat meer te leren over de geschiedenis van de stad en dan met name in relatie tot het water. Je bent dus een paar uur bezig of hoe lang? Je bent anderhalf uur ongeveer bezig. Oh, okay. Maar als je snel bent, als je een heel ervaren escape team hebt, zeg maar, die dit vaak doet, dan kan je met een uur klaar zijn. Mm-hmm. Als je wat meer gezellige mensen hebt die het leuk vinden om een beetje rond te lopen en rond te kijken en misschien onderweg wat te gaan drinken, dan kan je er bijvoorbeeld ook twee over doen. Het lijkt me spannend om dat een keer te doen. Ja, ja, ja. Voor wie is het bestemd? Voor mensen, families, kinderen? Ja, nou, families, ik denk kinderen vanaf een jaar of 10, die kunnen het prima doen. Weliswaar, hè, onder begeleiding kunnen kinderen onder de het ook wat doen. Kijk, iedereen wat je ziet in zo'n je doet het met 4 personen. Mm-hmm. En iedereen heeft een beetje zijn eigen taak. Hè? Dus de ene gaat de aanwijzing opzoeken. De ander gaat de dingen invoeren in de game op de app. Of de app op de telefoon. De ander gaat weer rondkijken. Oh, dan moeten we daarheen. Beetje, je hebt misschien een rol voor dingen. Dus het is voor families met kinderen. Maar ook heel leuk voor een familieweekend. Of een bedrijfsuitje. Of een vrijgezellenfeest. Of, ja, precies. Nou ja, als je een app uit van buiten. Dan neem je ze leuk mee om dit te gaan doen. Ja. Nou, een heel mooi initiatief om dat verder uit te werken en om het museum weer in de belangstelling te plaatsen. Ja, zeker, als mensen daar meer over willen weten, waar moeten ze zijn? www.museumvlaringen.nl en daar staat eigenlijk al gelijk op de homepage heel groot de bende Zwartboot Outdoor Escape Game. Kaartjes zijn €40 per game. Oké. Nou, dan is het helemaal duidelijk. Laten we hopen dat er veel mensen zijn die dit spel prachtig vinden en dat Vlaardingen weer meer gepromoot wordt bij mensen die dat leuk vinden. Dat hopen wij ook. Leanne Selles, directeur van Museum Vlaardingen. Dank voor het gesprek. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. A million miles our vagabond wheels clocked up beneath the clouds. They're counting down to showtime when we do it for real with the crowds. Air miles are owing, but they don't come for free, and they don't give you any for pain. But if it's all for nothing, all the road running has been in vain.

steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. But you know they won't win. Oh. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Had een serie hits in de jaren 90. Paul Young, je hoorde hem hier met Don't Dream It's Over. We gaan naar ons volgende onderwerp. Komend weekende zijn de landelijke open imkerijdagen. Een evenement van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en naar aangesloten verenigingen. Er doen ongeveer 300 imkers en imkerverenigingen verspreid over het land mee. Herman de Bruin in gesprek met Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. We gaan praten over bijen in het zonnetje. Nou, zon is er wel, maar bijen wat minder volgens mij. Geert, welkom. Hoi. Ja, waarom bijen in het zonnetje? Nou, bijen hebben het, dat is algemeen bekend, erg slecht. Ja. En dus dat is heel goed om die in het zonnetje te zetten. En waarom deze dag? Dat is de landelijke imkerdag. Dus okay. In heel Nederland zijn alle imkerijen zijn open. Om daar aandacht aan de met name de honingbij te geven. Wij zijn natuurlijk een natuurvereniging, dus wij doen het samen in ons gebouw het Malarium. Ja. Daar zit ook de imkervereniging en die besteedt aandacht aan honingbij. En wij besteden aandacht aan de wilde bijen. Oh, dat is apart dus. Dat is een, ik zou niet zeer apart. Dat zijn eigen soorten. Er zijn ongeveer 350 soorten bijen in Nederland. Kijk eens aan, ja. Eén van die soorten is de honingbij. En de rest zijn allemaal hommels en wilde bijen. Dus, ja. Maar kom je naar dat Malarium op dat weekend van 8 en 9 juli... Ja. Dan zie je ook wat een imker aan doen is. Kan je dan ook kijken hoe die honing gemaakt wordt en zo? Er staan honingkasten, er wordt uitleg gegeven. En dus dan... krijg je een indruk hoe honing wordt gemaakt. Ja, nee, dat klopt. Ja. En worden die bijen daar dan beter van? Of is het meer de kennis die mensen moeten hebben, omdat bijen toch heel belangrijk zijn voor de natuur en de biodiversiteit? Die open dag is voor de mensen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja. Misschien worden de bijen er ook beter van? Uiteindelijk wel, ja. Geldt voor alle dingen aandacht. Ja. Dat ze doet groeien, hoe zeg je dat? Ja, ja. Ja, zo werkt dat. Het is in het Malarium en ik begreep ook dat in het duurzaamheidscentrum De Papaver er ook imkers zitten. Ja, dus de imkervereniging Delft heeft twee locaties. Dat is bij De Papaver en dat is bij het Malarium. Dat klopt, ja. Dus die zijn ook open. Daar kun je allemaal kijken wat bijen doen en misschien ook wel honing proeven. Of is dat niet de bedoeling? Dat laten we aan de imkers over, dat weet ik niet. Heel verstandig om dat te doen, ja. Ja. 8, 9 juli. Hebben jullie wat op de website staan daarover? Of? Ja hoor, het staat erop het Malarium open. Ja. Zo staat het dan. En dan en kijk even bij Natuurlijk Delfland. Ja. Dan kom je het allemaal tegen. Het Malarium aan het Malariumpad. Logisch natuurlijk in Delft. Een beetje buiten de stad, hè, maar het is wel te vinden. Dat moet je maar even kijken. Ja, ja, ja. En als je denkt kan niet vinden, kan je altijd nog naar de Papaver aan de Korflaan. Ja. Dat kan ook. Ja, ja, zeker. Kan ook. Ja. In ieder geval staan de bijen dan in het zonnetje in het weekend van 8 en 9 juli, zei ik al, de open imkerdagen. Zijn er nog imkers meer nodig of hebben we er genoeg? Nee, er zijn imkers genoeg. Oh, genoeg? Okay, ja, ja, ja. Dus zijn, toen, daar heeft onze landelijke vereniging een heel centrale rol in gespeeld. Een aantal jaren geleden, het jaar van de bij. Dat zal misschien al 10 jaar geleden zijn of zo, ik weet niet. Yeah. En toen is een enorme publiciteit en allemaal hartstikke terecht. Heel veel input gekomen. Maar langzaam ontdekken we dat er eigenlijk te veel honingbijen zijn. Want die zijn dus even die 350 soorten wilde bijen die er zijn. Er zijn zoveel honingbijen dat die langzaam een concurrent worden voor de wilde bijen. Dus, Okay. Dus ja. Dus die wilde bijen moeten eigenlijk beschermd worden? Die moeten eigenlijk beschermd worden. Ja. Ja. Dus minder imkers, zou ik dan denken. Ja, maar ja, moeten ze afschieten? Dat is ook niet. Oh, nee. Dat is nou weer heel erg rigoureus. Dat moeten we niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Ze zijn veel te aardig voor. We gaan gewoon kijken naar al die bijen in het zonnetje. En die worden in het weekend van 8, 9 juni, dus juli, dus in het zonnetje gezet. Ik dank je wel voor het gesprek. Ja. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over de bijen. Ik drink op de mens die bergen verzet, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan blijven geloven met het geloof van een kind. Ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen van wagen en winnen die niet willen weten van water in wijn. Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel of waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen, van doe het maar wel en kijk maar niet om. Ik drink op de mensen die alles verloren, die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan. Ik drink op de mensen die daarna herboren, terug bleven vechten en weer op zijn gestaan. Ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit, in vandaag en in morgen. In mij en in jou. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Step right up, hurry, hurry, before the show begins, my friends. Stand in line, get your tickets, I hope you will attend. It'll only cost you 50 cents to see what life has done to those like you and me. See the man with the broken heart, you'll see that he is sad. He hurts so bad, so bad, so bad. See the girl who has lost the only love she ever had. There's got to be no sadder show to see. No doubt about it, satisfaction's guaranteed. Make you cry. See the man. who's been crying for a million years. So many tears. So many tears. See the girl who's collected broken hearts for souvenirs. It's more exciting. ...1974 was het jaar voor Blue Magic, een sideshow. En daarvoor Paul van Vliet en Ik drink op de mensen. Zometeen een nieuwe Vlaardingse nieuwe. Maar eerst Matthew Koma en Suitcase. You look like Sundays with my exited breakfast, with your arms across your chest like a cross. You wore my trust around her neck till it hung her. My baby, she was clinically obsessed. Our identity was physical, but less. Every now and then a noise inside my head re-enters. She said, I remember loving you. Of the least of my respect, and I wish there was a shot I could regret, but there isn't. Yeah, there were tongues I spoke in heat that I never meant to say or meant to mean. In the chapel when I see her in my sleeping vision. Sorry. Remember now. chest like a cross. She wore my trust around her neck till it hung her. Matthew Koma was dat. Ons volgende onderwerp. Deze zomer presenteert Museum Vlaardingen in samenwerking met de Stichting Metamorfose een nieuwe Vlaardingse Nieuwe. Een tentoonstelling van nieuwe kunstenaars die in Vlaardingen werkzaam zijn of kunstenaars die de afgelopen jaren nog weinig aandacht kregen. Herman de Bruin praat erover met Hans Rikke en Kees Eikelenboom. Heren, welkom. Dank u wel. U ook. Even voor de duidelijkheid, Stichting Metamorfose. Dat klinkt alsof er steeds weer wat moet veranderen. Nou, dat is eigenlijk een naam die ik ooit eens een keer bedacht heb toen ik jong was. Zo'n 50 jaar geleden. En toen dacht ik, als ik die naam hanteer, dan kan er altijd nog wat anders mee gebeuren. En dat is inderdaad ook gebeurd. Het is begonnen met een eenmanszaak. Ja. En toen werd het een vennootschap onder firma. Toen heeft het de rechtsvorm NV gehad en ook in BV met holdings eraan. En nu is de foundation een stichting. En dan organiseren jullie nu, ja dat klinkt ook wel aardig, Vlaardingse Nieuwe. En dan zie ik daar ook wat haringjes tussen staan. Ja, ja. Maar het gaat over kunstenaars. Het gaat over kunstenaars. Ja, Vlaardingse Nieuwe komt natuurlijk een beetje van de Hollandse Nieuwe. Maar ja. In dit geval hebben we er Vlaardingse Nieuwe van gemaakt. Omdat het gaat om nieuwe kunstenaars in Vlaardingen. Of ook, kan ook, weinig bekende kunstenaars in Vlaardingen. Ja, want hoe nieuw zijn die nieuwe kunstenaars dan? Zijn ze nou, net, deze zijn behoorlijk nieuw. Net begonnen? Ja. Oké. Okay. Nou ja, één zin. Zeker Katja Solotka, die komt uit Oekraïne, die komt uit Kiev. Die is denk ik eind vorig jaar in Nederland gekomen. De andere mensen zijn wel een tijdje al bezig in Vlaardingen, hebben hun atelier in Vlaardingen, maar hebben nog niet in Vlaardingen geëxposeerd bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is wel iets wat een kunstenaar graag doet, hè? Exposeren, niet alleen ja. Alleen in je atelier zitten werken, maar ook laten zien aan het publiek. Ja, zeker. Je kunt van jezelf denken dat je geniaal bent, maar het is ook leuk als een ander dat een keer zegt. En daarvoor moet je je werk toch laten zien. En wat voor werk zien we dan? Ah, dat is wel heel grappig. Het is heel grappig werk. We hebben hele leuke kunstenaars. Het heet niet voor niks, heeft als ondertitel Land van Belofte. Een aantal kunstenaars houden zich met beloftes bezig. Bijvoorbeeld Lex de Loo. Die schildert standaard met standaard potten verf. Figuren op installaties en hij haalt zijn producten van de Action en de Practice en de Gamma. Alles wat iemand niet wil hebben, dat koopt hij op. En verder werkt hij met anti-slipmatten, keukensponsjes, toiletborstels, staafmixers. Kortom, alles wat je bij de Action kunt krijgen. Heel alternatief dus. Ja, inderdaad. Een action schilder, een action artist is het, wil die ook zijn. Wel apart, wel bijzonder dus. En dat kan je allemaal bekijken. Nou ja, daar maakt hij dan weer een hele nieuwe installatie mee. Ja, ja. Ik zeg, en wat ook allemaal beweegt en heel grappig eigenlijk. Ja. En de andere mensen die... Zeg nog kort even wat die doen. Ja, nou, ik zal het proberen kort te houden. Conrad van Tichelen die vraagt mensen uit allerlei plaatsen in de wereld om daar hun plastic afval te verzamelen. En die sturen ze naar hem toe. Oh. En hij maakt dan van dat plastic afval weer een plattegrond van de plek waar het verzameld is. Okay. Kiev, Parijs, Barcelona, noem maar op. Dan hebben we nog Kevin Langendijk. Die houdt zich bezig met allerlei symbolieke en de belofte van een euforie. Hij maakt bijvoorbeeld een soort namaak ecstasy-pillen met daarop merken. Katja Solotka is echt een schilder. Die maakt schilderijen, bloemenschilderijen. En vinden ze dat in een museum, dat is officieel prestigieus museum natuurlijk, Museum Vlaardingen, vinden ze dat dan bijzonder? Of zeggen ze nou ja... Ik denk dat het voor het hele museum al wennen is geweest. Want er komen dingen binnen dat ze denken, oeh, er zitten toch geen beestjes in? Of een beschimmelde pizza die, kan niet kwaad voor het volgende werk in de vitrine. En kan niet gauw dicht, want dit stinkt. Maar ik merk toch wel dat er steeds meer enthousiasme komt. Ook voor de kunstprojecten die we uit Metamorfose organiseren. En er is dit natuurlijk een heel leuk voorbeeld van. Ze hebben heel veel verschillende tentoonstellingen die ook verschillend publiek trekt. En dat en is ook de bedoeling. Dan mogen de Vlaardingse nieuwe kunstenaars ook wel daar hebben ze zich voor opengesteld. En dat is hartstikke fijn, heel prettig. Wanneer gaat de tentoonstelling beginnen en wanneer eindigt die? 24 juni begint hij en hij eindigt op 20 augustus. Oh, dus je hebt even de zomertijd om dan naar het Museum Vlaardingen te gaan. Kees Eikelenboom en Hans Rikken over de Vlaardingse nieuwe kunstenaars. En dat heeft ook nog een knipoog naar de haring toe, begrijp ik. Dus wat dat betreft, heel veel geluk,